1. 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de vier grote steden is het nodig omdat flitspalen schaars zijn en de capaciteit van de politie beperkt, terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer stijgt. De steden hebben een voorstel ingediend bij het kabinet en de Tweede Kamer. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt komt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral windenergie is verder gegroeid. Zo is er vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. En dat komt onder andere door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 24% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet juist door. De productie daarvan is met 12% gedaald. In de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn komen voorlopig geen auto's van de band. Vanwege brandstichting in een elektriciteitsmast is er geen stroom en ligt de productie tot eind volgende week stil. De schade loopt volgens het bedrijf in de honderden miljoenen euro's. 12.500 medewerkers zitten thuis. De elektriciteitsmast werd dinsdagochtend in brand gestoken door linksextremistische activisten. In het omliggende gebied hebben huishoudens en zorginstellingen inmiddels weer elektriciteit. Real Madrid en Manchester City staan in de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden speelden 1-1 gelijk tegen Leipzig, maar hadden de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen. En Manchester City had geen kind aan Kopenhagen. De bekerhouder versloeg de Denen in eigen huis met 3-1. City had de eerdere ontmoeting in Denemarken ook gewonnen. Het weer, het wordt een heldere, koude nacht. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wordt droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het Koningshuis in Nederland is wat dat betreft erg saai. Ze worden heel erg afgeschermd. Als ik de RVD bel, dan overvraag ik ze al snel. De macht van Maxima is groter dan die van haar man. De koning is niet gelijk aan ons allemaal. In de grondwet heeft hij een bijzondere positie. Laat hem die dan behouden. En laat die koninklijke grandeur zien. En wees tegelijkertijd dicht bij de mensen. Dit is de hartslag van Rick Evers. Hij begon als koninklijk huisdeskundige bij het magazine Royalty. Inmiddels doet hij dat voor verschillende bladen, tv- en radioprogramma's en voor de podcast Royalty. Hij schreef het boek Maxima, meer dan majesteit, waarvoor hij haar een jaar lang volgde. Hij noemt gravin Eloïse gewoon een nepo-baby. Hij wist als eerste in welk studentenhuis Amalia zou gaan wonen. En eind vorig jaar had hij een grote internationale scoop dat koning Charles zich had afgevraagd hoe donker de huidskleur van zijn kleinzoon Archie zou worden. Hij is net terug van een werkbezoek met koningin Maxima in Colombia. Met een kuchje. Ja. Maar nu is hij gewoon hier, souvenir in Hilversum. Ja. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Rick, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik zag je een beetje beschaamd lachen toen ik zei dat je gravin Eloïse een nepo-baby had genoemd. Ja. Heb je spijt van? Ja en nee. Het is heel gek. Ik ben van de mailinglist van haar winkeltje gehaald. Oh, ik krijg wat raar. Mails meer. Heel ik snap raar. Helemaal niks. Ik ben wel voor de open journalistiek en zo. Dus dit vind ik een beetje jammer. De RVD zou zoiets nooit doen. Nee. Wat dat betreft maar, dat is toch anders. Of komt het je vaker dat je dingen zegt en dat je dan later denkt van, Rick, waarom heb ik dit gedaan? Meestal in radio-uitzendingen. Ja, maar is het zo? Heb je wel spijt van dingen die je gezegd hebt? Ja, soms denk ik, dit is allemaal niet zo handig. Mm. Maar zo ben ik nou eenmaal. En ik leer er nooit van. Nee. Want als royalty-verslaggever heb je één partij als vriend die je moet houden, dat is de RVD. Ja, vooral de koning en de koningin. De koning en de koningin. Ja, van de andere kant ook weer helemaal niet. En ik denk dat ik best door een deur kan met beide partijen. De RVD is ook de moeilijkste helemaal niet. En nee. Dat is ook echt, dat heb ik echt wel zien veranderen in de laatste 15 jaar dat ik er bijna doe. In het begin, als je een mailtje stuurde, dan mocht je blij zijn als er over 3 weken een antwoord kwam met als antwoord. Daar doen we geen mededeling over. En tegenwoordig app je met het hoofd van de RVD en dan heb je vrij snel off the record of on the record een antwoord. Dus maar dat gaat ook wel eens mis. Makkelijker geworden? Toegankelijker? Zeker, ja. En, er is veel meer mogelijk dan Want dan waar ligt die grens? Hoe ver mag jij gaan als verslaggever? Zover als ik wil. Ja? Tuurlijk. Mag jij alles zeggen? Tuurlijk. Maar ja, dan zullen er wel consequenties kunnen zijn. Ik zie wel heel erg verschil met sommige collega's. Als er gewoon een kaasstuk wordt geschreven over de koning, wat gewoon niet helemaal terecht is, dan merk je dat de volgende keer bij een persgesprek. Dan krijg je toch een korter antwoord van de koning. Of ik heb ook wel eens een collega gehad, die had foute informatie. En dan komt er toch wel een sneertje van de koning, bijvoorbeeld. En op zich, ik probeer toch altijd wel met een knipoog en een glimlach een vraag te stellen die net even iets anders is dan ik hem heb ingediend. Want je moet natuurlijk officieel moet je vragen indienen. En als je dat dan toch een beetje leuk brengt, dan is het voor hun ook leuk. Want hun leven is volgens mij ongelooflijk saai vaak. Want het is gewoon echt tot op de minuut vaak vastgelegd. Het lijkt me helemaal niet leuk. Dus als het dan net even buiten dat boekje gaat, dan houden we het toch spannend voor elkaar. Denk je dat ze je aardig vinden, de koning en de koningin? Ik denk echt. Kun je dat inschatten überhaupt? Oh, ik ben een keer teruggekomen van zo'n reis. En echt met het idee, ik ga nu even een afspraak maken met het hoofd van de RVD. Want ik denk echt dat zij, Hare Majesteit de Koningin, mij een ongelofelijke pain in the ass vindt. En dat ze me haat. Gewoon, ik heb gewoon het idee dat ze me haat. Want dat zag je aan haar gezicht. Ja, dat ze tijdens zo'n VN-reis. Kijk, zo'n VN-reis is niet op inschrijving, meld je aan, leuk. Nee, het is een heel klein clubje. Het gaat echt mee in een kleine kolonne. Je bent echt officieel geaccrediteerd als onderdeel van het gezelschap in plaats van als pers. Mm-hmm. Maar dus je ziet elkaar ook echt wel op de huid. En ik snap dat het soms vervelend is als ik daar inderdaad continu op sta met camera en zo. Op een gegeven moment is het natuurlijk al klaar, ben je weg. Maar soms zie je ook echt een blik. Als blikken kunnen doden, inderdaad. Dan was ik nu niet meer hier geweest. En ook op zo'n... Het valt me dan toch een beetje tegen op de een of andere manier. Dan zit je dus 4 dagen met elkaar op de lip. En de adjudant van de koning die mee is. En de particuliere secretaris van de koningin. En beveiligers. En allemaal zeggen ze, het was leuk, tot de volgende keer. En fijne reis en blablabla. Bla, bla. En zij kijkt weg. Ze kijkt je niet aan. Dat vind ik dan toch een soort van tegenvallen. Terwijl een half uur daarvoor, toen ze recht voor mijn camera stond met het lampje aan, toen was het allemaal leuk en aardig. Maar wat, ja, is dit dan een toneelstuk? Ja, misschien is het ook wel een toneelstukje. Maar toen kreeg ik mee van de RVD, misschien moet je het anders zien. En is er een hiërarchie natuurlijk. Ja, dat is ook wel zo. Maar hallo, we're in this together. Wij hebben jou nodig, jij hebt ons nodig. Dus laat het maar zo gezellig mogelijk maken. Dan maken we het toneelstukje als het lampje rood is. En daarbuiten kunnen we toch gewoon normaal met elkaar omgaan. Maar je hebt ook een jaar met haar opgetrokken, hè, met Koningin Maxima, voor je boek. Mijn idee was om... omdat wat ik al zei, het hele leven ligt natuurlijk vast van tot op de minuut. Dus eigenlijk ieder jaar is ook hetzelfde. Prinsjesdag en dan doet die vrijwilligersactie. Al die beschermingsfuncties die ze hebben. 1 jaar is eigenlijk een blauwdruk voor een leven als koningin. Nou, dat werd dus dat fucking corona-jaar. Dat viel nogal tegen. Ja. Gelukkig kreeg ik van de RVD en ook van de koningin blijkbaar en de mensen om haar heen de mogelijkheid om haar toch tijdens dat jaar te blijven volgen. En dus dat was best wel een unieke positie. En ik heb ook met heel veel mensen om haar heen mogen spreken. Dat heeft ze ook tegen kunnen houden natuurlijk. En dat heeft ze dan weer niet gedaan. Dat toen nog niet, nee. Maar het is dus niet zo dat op het moment dat jij haar ziet... en jullie zijn net terug uit Colombia... of dat je in het vliegtuig... zit je in het vliegtuig samen, hè? Ik kreeg een sneer van de koningin. Ja? Ik vertelde heel trots, vorig jaar maart was er ook zo'n VN-reis. Dat was in Marokko. En toen had ik op de Medina... had ik een pak gekocht. En die had ik nu aan. Want dat had ik aan die verkoper beloofd. Ja, de koningin is nu bij jullie, maar de volgende keer zal ik hem aantrekken. Dus ik vertel dat trots en wat zegt zij? Oh, dus u had wel tijd om te shoppen. En achteraf gezien had ik natuurlijk moeten zeggen, ja, majesteit, hartstikke leuk en aardig, maar voor u staat het vliegtuig klaar. U hoeft uw koffers niet in te checken. U hoeft niet langs de douane. Wij moeten noodgedwongen een dag extra blijven. Dus ja, dan wat ga je dan doen? Dan ga je winkelen. Ja. Maar het is dus niet zo dat ze naar je toe komt van, hey Rick, hoe gaat het, jongen? Mm. Nee. Jammer is dat. Zou het wel leuk zijn? Zou wel leuk zijn, toch? Ja, ik weet bij het Belgisch koningspaar bijvoorbeeld, als zij op staatsbezoek gaan, ze hebben een veel groter toestel. Volgens mij is dat eigenlijk van het leger. Daar kunnen alle media mag ook gewoon mee. Kan gewoon mee. En de koning en de koningin komen dan ook gewoon het hele vliegtuig door om even een praatje met iedereen te maken. En ze hebben ook ieder jaar een soort van receptie op het paleis, waar ze gewoon even off the record met elkaar kunnen praten. Dat hebben wij helemaal niet. Ik heb het ook wel eens voorgesteld aan de RVD. Bij het Binnenhof heb je een binnenhofborrel of een barbecue. Mm. Waarom doen we dat niet op de stallen vlak voor de zomer? Gewoon informeel. Alles wat hier gezegd is blijft binnen de muren. Maar ik denk dat het de relatie alleen maar ten goede kan komen. Ze hebben gewoon een stijf koningshuis. Kun je dat zeggen? Dat zijn jouw woorden, Michel. Dat zijn mijn woorden. Nou, wij hebben. Hoe heb ik dat ook al gezegd? We hebben eigenlijk best een saai koningshuis. Ja, want er gebeurt natuurlijk niet zo heel veel spannends. Het is natuurlijk heel logisch dat wij Eloïse heel erg interessant vinden. Want die geeft een soort van inkijkje in het koningshuis. Mm-hmm. Terwijl zij natuurlijk van de ene kant niks met het koningshuis te maken mag hebben. Ze mag daar zich niet mee profileren. Maar zeg nou zelf, wat is nou de enige reden waarom we haar volgen? Dat is niet vanwege haar muzikale talent. En dat is ook niet vanwege haar modellenlooks bijvoorbeeld. Het is maar één ding. Het is omdat ze van Oranje heet. Maar ja, Nepo baby. Ik bedoel, het hele koninklijke huis is. Dat zijn allemaal Nepo baby's, toch? Het hele instituut is inderdaad daarop gebaseerd. Maar ik denk oprecht dat als de juiste persoon op het juiste moment in de juiste wieg wordt geboren, inderdaad, dat terzijde is de monarchie misschien wel een van de beste staatsvormen die je kunt hebben. Omdat Willem-Alexander is in de wieg gelegd om er voor ons allemaal te zijn. Mm-hmm. Om neutraal te zijn. Hij heeft de laatste tijd ook heel veel gesprekken bijvoorbeeld met politici, met partijleiders, waar eigenlijk niks over naar buiten komt. Ik denk dat het goed is dat hij met die mensen praat en ze misschien ook wel op andere ideeën kan brengen, of om ze in ieder geval te laten nadenken. Willem-Alexander heeft natuurlijk om zich heen best wel veel ja-knikkers. Ik denk dat het voor die politici ook geldt. Willem-Alexander hoort heel veel verhalen in de maatschappij, in de samenleving, wat er wel en niet klopt. Hij was laatst bijvoorbeeld in Heerlen, waar best wel wat pittige problematiek is. Dit zijn die momenten dat hij zijn kracht van verbinden kan gebruiken om dat ook daadwerkelijk in Den Haag bespreekbaar te kunnen maken. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag van waar ligt nou die grens tussen hoe ver jou kan gaan. Oh, hoe ver kan ik gaan? Ja, want je zegt van als je te ver gaat, dan zijn er consequenties aan verbonden. Dus je hebt voor jezelf heb je vast wel een grens neergelegd. Ja, nee, ja. Nou, achteraf, bekijk je dat echt per keer? Ik kom er achteraf vaak achter wat een grens is geweest. Ja, het is gewoon. Ik vind mijn werk heel leuk en ik doe wat ik leuk vind. En soms moet je daarna op de blaren zitten. Bijvoorbeeld bij Vandaag Insight heb ik mij laten verleiden tot een uitspraak over Alexia. Dat was na Prinsjesdag en de mannen van VI over de billen. Hadden het over de billen van Alexia. Mm. En ik ben daar een beetje in meegegaan. Zoals je in de kroeg mee kunt gaan in dat soort gesprekken. Ik heb niet echt iets gezegd naar mijn idee. Achter de schermen heb ik meer gezegd. Maar wat was de consequentie voor jou? Ik heb gevraagd aan het hoofd van de RVD, de plaatsvervangende directeur-generaal, die gaat over het Koninklijk Huis, wat heeft dit voor gevolgen voor mij? Dat moet jij dan vragen? Dat komt niet automatisch tot jou, zeg nee, maar. Nee, okay. Nee. Maar het was wel duidelijk dat er borrelde iets daar. Mm-hmm. En daar kon hij ook niet echt een antwoord op geven. Mm. En in een normale wereld zou dat geen gevolgen moeten hebben, toch? Maar ja, is dit een normale wereld? Kijk, ik snap het heel goed. Als jij een politicus bent, een minister, en jij hebt iets over zijn dochter gezegd, ja, over 5 jaar heeft hij toch een andere baan, weet ik veel waar. Dus het is best wel gevaarlijk in mijn geval. Omdat het een instituut is waar je eigenlijk niet aan kunt komen, maar van de andere kant toch ook benaderbaar probeert te zijn. En voor mijn gevoel zit ik altijd in zoveel spagaten. Ja, dat lijkt me heel lastig. Ik bedoel, het is natuurlijk een hele aparte situatie dat je hebt vrijheid van meningsuiting. Zeker als journalist moet je ook vrij kunnen bewegen. Maar dan staat er tegelijkertijd in het wetboek van je mag de koning niet beledigen. Ja, dat is niet meer zo heel erg natuurlijk zoals dat vroeger was. En niet zoals in Thailand. Nee. Je... Maar het staat er wel in toch nog? Of niet? Is het niet geschrapt? Volgens mij is het geschrapt. En is het nu onderdeel van beledigingen? Ja, het valt nu onder beledigingen, geloof ik. Volgens mij is het niet meer apart voor de koning. Dus wat is beledigen? Dit was niet echt een belediging. Ik denk juist dat het positief is. Alle mensen... Hoeveel mensen hebben er niet negatief over Amalia geschreven, gesproken? Ook bij VI trouwens. Ik denk niet dat daar een telefoontje over is gepleegd. Dit ging over positieve aspecten van prinses Alexia. En denk je dat de Rijksvoorlichtingsdienst nu ook luistert? Ik ben bang van wel, ja. Ja? Dus jij hebt dat ook in je hoofd nu zitten? Van... Ik krijg regelmatig... Van ik ga opletten wat ik ga zeggen. Nee, semi, yeah. Ja. Tussen neus en lippen door krijg ik vaak wel van... Oh ja, ik las je column, bla bla bla. En dan denk ik van, oh ja, shit, ze lezen en luisteren ook mee, inderdaad. Daar hebben ze recht op. En natuurlijk, dat doen ze ook niet zomaar omdat ze het zo leuk vinden of interessant vinden. En een deel ervan komt ook op het bordje van de koning terecht. Dus ja, wie weet zit een overijverige ambtenaar bij Algemene Zaken ons gesprek uit te tikken. Ligt het inderdaad op een zilveren schaaltje op Paleis Haast en Bos? Misschien abonneert hij zich gewoon op de podcast. Misschien is hij al geabonneerd, joh. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Rick Evers en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Prachtige presentatie en mooie podcast. Wat een benepen zeiker bent u. Oh please, this has been done on purpose. It's a PR tactic and has Meghan's footprint all over it. Bedankt Rick voor het recht zetten van die roddels. Zo serieus alles. Ik mis ironie. Bijvoorbeeld bij Elol. Rick Evers is een idioot. Misschien kunnen jullie samen een nieuw Nederlands woord voor royals bedenken? #RickEvers. Ja, wat vind je ervan? Dit zijn niet de eerste dingen waar ik aan dacht. Wat nee? Qua reacties de laatste tijd is gekomen. Een opvallende die daarin zit is volgens mij uit het kamp Harry Meghan, oftewel de Sussex Squad, zoals dat werd genoemd. Het is echt een hele heftige groep mensen. Ik ben helemaal niet voor Harry of Meghan of voor William of Kate. En het is ook echt alsof je een kamp moet kiezen als fan, als journalist of wat dan ook. Het kan niet naast elkaar bestaan. Het is een hele bizarre wereld rondom Harry en Meghan en eigenlijk William en Kate, maar het zit vooral in het Amerikaanse kamp, volgens mij. En leg nog even uit de scoop, ja. Hè, waar we het, wat ik al noemde in de introductie. Eind vorig jaar kwam je wereldwijd in het nieuws, omdat de Nederlandse vertaling van het boek Eindstrijd, ja, over koning Charles. Hè? Nou, jij las die Nederlandse vertaling en toen zag jij van, hey, de persoon die zich afvroeg hoe donker de huidskleur van Archie zou worden, de kleinzoon van koning Charles. Dat is dus koning Charles. Ja, en dat was een van de vele dingen die in dat boek stonden die wat interessant was. En ik dacht, ja, dat heeft totaal geen invloed dat ik dat nu weet. Want ja, in Nederland wel, want ik was een van de twee die het mocht lezen. De ander blijkt het trouwens nooit gelezen te hebben of nooit ontvangen te hebben. Mm. En ja, de rest van de wereld, Amerika, Engeland, Australië, die lezen allemaal datzelfde boek op hetzelfde moment. Die mogen allemaal op hetzelfde moment naar buiten. Dus ja, echt een scoop ga ik daar niet mee hebben natuurlijk. Mm. Heel snel bleek toch wel dat ik een ander exemplaar had dan de rest van de wereld. Waar die niet langs de juridische afdeling van de schrijver is gegaan of zo. We weten nog steeds niet 100% hoe het is gegaan. Ik heb achter de schermen heb ik wel contact met de uitgever gehad, die officieel niks mocht zeggen. Die werd natuurlijk ook monddood gemaakt door de schrijver en zijn agent. Want wie was de schuldige? De schrijver zei uiteindelijk, ja, het is een vertaalfout. Het ligt in ieder geval bij de Nederlandse uitgever. Maar het bleek toch wel dat de Nederlandse uitgever voor de bus is gegooid eigenlijk. Maar waarschijnlijk zullen we het nooit echt weten. Want in de Engelse vertaling staat het heel duidelijk. En nu ook in de Nederlandse vertaling. Strenge Britse wetgeving weerhouden mij ervan om deze namen te noemen. Want ook Kate werd uiteindelijk genoemd, een beetje tussen neus en lippen door, als iemand die zich... die zich met de gesprekken bemoeide. Wat helemaal niet wil zeggen dat zij een racist is, wat dan ook wordt gezegd. Mm-hmm. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze vragen heeft gesteld van, ja, maar wat doet het ertoe? Waarom is het belangrijk? En ik heb me ook afgevraagd van, Is dit een relevante vraag? Of dat de huidskleur van het kindje, wat dan, welke kleur dan ook zou zijn. En eigenlijk denk ik dat als je hoofd bent van een zo groot instituut dat niet alleen Engeland omvat, maar ook zoveel gemene bestlanden over de hele wereld. Het gaat er niet om wat jij ervan vindt en wat hij ervan vindt. Het gaat er misschien wel om wat voor impact het op de wereld heeft, op de blik op het Koningshuis. Ik vind het helemaal geen gekke gedachte dat het bespreekbaar is, dat er over gesproken wordt. Ik kan me voorstellen dat jij er misschien anders over denkt, maar voor zo'n instituut is het nogal een verandering natuurlijk. Ja, want waar we het eerder over hadden van hoe ver kun je gaan, een scoop hebben op het gebied van de royals. Ik had geen idee dat het een scoop was op dat moment. Want dat is natuurlijk sowieso iets wat het Koninklijk Huis heel vervelend vindt, als je een scoop hebt. Toch? Of is dat niet zo? Als jij bijvoorbeeld als eerste meldt van, joh, ik weet in welk studentenhuis Amalia gaat wonen. Dat was, dan is het Koninklijk Huis er niet blij mee. Nee, het lag in de lijn der verwachtingen dat, net als Willem-Alexander op zijn eerste studiedag, dat er een fotosessie bij het studentenhuis zou zijn. Dus het zou toch wel bekend worden. Dat was eigenlijk het idee. Heel toevallig was ik op een uitvaart in Groningen, of all places. En er kwam een vrouw naar mij toe. Je hebt het natuurlijk al gehoord, hè, maar iemand die zij kende moest het studentenhuis uit, want Amalia ging daar wonen. Ik zeg, nou, nee, had ik niet gehoord. Dankjewel. Tell me more. En dat verhaal ging dus langzaam lopen en nog wat bevestiging gezocht. En uiteindelijk werden de cameraatjes gemonteerd. Ik vond het wel een interessant verhaal. En zeker met het idee van, ja, maar het wordt toch wel bekend. En toen was er ook nog niks bekend over een dreiging of wat dan ook. Dus eigenlijk heeft weinig mij weerhouden om dit wel te brengen. Ben je er later anders over gaan nadenken toen dus wel die dreiging bekend werd? Zeker, ja. Sowieso nooit meer iets over gepubliceerd. En er zijn best wel veel verhalen geweest over Amalia die in het buitenland gespot is en zo. En ik heb daar heel weinig mee gedaan. Ik heb heel veel contact gehad met de RVD erover. Wat kan wel, wat kan niet, wat vinden jullie wel fijn, wat niet. Het verhaal zal echt nog wel een keer naar buiten komen, hoe het precies in elkaar zit. En of zij nu op dit moment inderdaad fulltime in Amsterdam woont. Het verhaal zit gecompliceerd in elkaar. Nog een ander gerucht eventjes tackelen. Is Willem-Alexander wel of niet depressief? Duitse bladen? Ja. Die Duitse bladen die hebben ook al volgens mij 7 keer geschreven dat Maxima een tweeling zou krijgen. Dus sinds Willem-Alexander en Maxima op vakantie zijn geweest in coronatijd, die foto's zijn toen gemaakt van Maxima op een boot. En sinds daarna een rechtszaak is geweest tegen Bild-Zeitung was het, geloof ik, zijn alle Duitse bladen eigenlijk tegen ons Koningshuis verkeerd. Nu zijn ze niet leuk meer. Maxima is te oud. Ja, en ze proberen alle negatieve dingen van het Koningshuis een beetje naar boven te krijgen, volgens mij. Dus helaas voor de Oranje staan de seinen op rood in Duitsland. Ja, dus jij gelooft er niet in? Nee. Het is wel grappig, want als ik dan met jou praat, dan denk ik van, volgens mij ben je helemaal niet een type dat echt op zijn woorden wil letten. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je wel eens hebt gedacht van, wat moet ik toch met dat Koningshuis? Ja. Waarom word ik niet gewoon verslaggever? Weet ik veel. Sportverslaggever, dat is toch saai. Nieuwsverslaggever. Dat is saai. Nieuws, is het ook saai? Nou ja, dan kun je helemaal niet leuk zeggen wat je er zelf van vindt. Nou, nee, ik zeg niet per se wat ik er zelf van vind. Maar ik probeer het op een leuke manier. Nou, kijk, het Jeugdjournaal misschien. Dat zou dan nog wel kunnen. Om het toch. Ik vind het leuk om iets tong en chic te kunnen doen. En dat kan bij het Koningshuis vaak wel. En ook omdat dit. Kijk, bij Beatrix niet. Maar bij Willem-Alexander en Maxima lukt dat vaak wel. Is dat dan de schoonheid voor jou? Dat tong in cheek, toch het juicy? Wat is de schoonheid? Een beetje orange juice, ja. Misschien. Kijk, van de ene kant ben ik ook nog steeds het katholieke Brabantse jongetje wat als klein jongetje in de kerk van pracht en praal hield. En daarom is dat Koningshuis ook wel een onderwerp van mij geworden. Van de andere kant, ja, wie ik ben, ik hou wel van humor en leuke dingen. Ik vind het ook fantastisch om tijdens die bezoeken juist en marge met collega's ontzettend veel lol te hebben. Dat zijn dingen waardoor je het vol kunt blijven houden. Want natuurlijk zitten er ook heel veel serieuze kanten aan. Voor blauw bloed kun je niet al te lollige dingen ervan maken. Het Koningshuis is natuurlijk ook wel gewoon een serieus instituut. Maar... Want je zegt ook in het begin, laat die koninklijke grandeur zien en wees tegelijkertijd dicht bij de mensen. Ja. Nou, dat is me een tegenstelling. Ja, natuurlijk. Wat we nu... Kijk, Beatrix bijvoorbeeld. Of destijds Queen Elizabeth, het hele Britse koningshuis. Zij doen niet per se heel erg de moeite om zo gewoon mogelijk te zijn. En toch vreet men het. Willem-Alexander lijkt een beetje te krampachtig gewoon te willen zijn. En alles wat die pracht en praal uitstraalt. Kijk, bijna ieder koningshuis stelt zijn kroonjuwelen tentoon één keer in de zoveel tijd. Of werkt mee in documentaires. En wij hebben fantastische juwelen en we mogen ze niet zien. Alleen in het buitenland. Of buitenlandse gasten, die krijgen ze te zien. Maar voor de rest, doe maar gewoon. Dat doe je al gek genoeg. En laat vooral niet zien, want stel je voor... dan willen ze misschien, willen die Nederlanders het jatten. Ik heb geen idee wat ze daar bij de Oranjes denken. Waarom ze dat zo ontzettend binnenskamers willen houden. Nou ja, omdat er natuurlijk continu kritiek is van het kost te veel geld. Ja, maar we hebben het al eeuwen. Doe niet zo moeilijk. Het hoort er nou eenmaal bij. We hebben een koningshuis. Wees er trots op. Dit land is al zo grijs en grauw. Oké, af en toe is er een streepje zon. En laat die Oranjes nou ook voor dat extra streepje zon zorgen... door af en toe te mogen meegenieten van het sprookje wat het ook is. Er was een paar jaar geleden was er bijna sprake van... om dat hele ceremonieel rondom Prinsjesdag bijvoorbeeld maar af te schaffen. Dood en doodzonde. Dan blijft er toch niks meer over. Ga dan maar gewoon in een Vinex-wijk wonen. Dan hoef je al die paleizen ook niet en al die onzin. Laat staan die 1, zoveel miljoen. Waarom is het belangrijk voor ons Nederlanders... dat we een koningshuis hebben? Ja, wat ik al zei, als de juiste persoon op de juiste plek zit... dan kan het echt heel veel voor ons betekenen. Kijk, bijvoorbeeld dat stukje kunnen dromen. Dat is gewoon iets moois. En het zorgt ook voor het stukje VVV. Wat Buckingham Palace heeft, die aantrekkingskracht op toeristen bijvoorbeeld. Stel meer paleizen open bijvoorbeeld... Van de andere kant, het verbindende. Dat zie je ook wel echt. Ik sprak koningin Maxima dus in Colombia van de week. Daar vertelt ze... Er is best wel wat kritiek op haar. Onder andere vanwege het World Economic Forum, wat ze daar vertelt. Over vaccinaties. Ja, dat is ook totaal onbegrepen. Die egoïstische Hollander denkt van... het gaat over mij en mijn COVID-vaccinatie. Nee, het gaat over kinderen in Afrika... die wel of niet gevaccineerd kunnen worden. En als jij geen ID hebt... je kan je niet bewijzen wie je bent of dat je er al een hebt gehad. Het gaat er gewoon om leven en dood. Het gaat niet om onze rijke Hollanders. Maar goed, dat tezijde. Het werk wat zij daar doet, de mensen die zij daar spreekt... dat neemt ze ook weer mee naar Nederland. Er zijn bijvoorbeeld hele goede ideeën die ze in Brazilië heeft gezien... waar ik vorig jaar weer bij was. Die heeft ze in Colombia bijvoorbeeld gezien. Maar kunnen misschien deels ook alweer in Nederland worden toegepast. Heel veel mensen denken nog steeds, het gaat over microkredieten. Nee, het gaat echt over financiële gezondheid. Hoeveel jongeren komen er niet in geldproblemen bijvoorbeeld? En... er moet gewoon meer aandacht voor zijn... om te voorkomen dat we zometeen allemaal een BKR-schuld hebben. Ja, de koningin heeft makkelijk praten natuurlijk, maar... Ik zeg niks. Ze heeft wel het podium om er iets over te kunnen zeggen. Het geluid van je jeugd. Nou, het zijn 3 geluiden door elkaar heen. Oh, nee. Oh, ja. Ze kloppen niet helemaal bij elkaar. Ja, wacht even. Oh, dit is ook nog. Kloppen ze niet bij elkaar? Het was een printer, een klomp en een klok. Ja, precies. De klok. Nou, het is wel een hysterische klok. Maar ik moest vooral denken aan een hele rustige klok... bij mijn opa en oma vroeger op de boerderij. En dan kwam opa binnen op zijn klompen, inderdaad. Dat is eigenlijk ook nog een ander geluid, maar dat was misschien iets te heftig om te laten horen. Dat was varkens die geruimd worden in de tijd van de varkenspest. Dat is echt zo'n geluid dat je voor altijd bijblijft. Dat ik logeerde bij opa en oma op zolder. En dat je dat geluid dus hoort. 'S ochtends, voor mijn gevoel was het 5:30 ochtends of zo. Midden in de varkenspest. En dan wordt 100 meter verderop worden honderden varkens zo in de shredder gegooid of zo. Ik weet niet wat het was. Ja. Geluiden die je nooit vergeet. En die printer, Het was eigenlijk zo'n ouderwetse print. Ik ben even de naam kwijt. Van die, je had van die velle papier die aan elkaar zaten. Ja, ja. Ik heb van mijn vader vroeger zo'n computer gekregen. Een Atari, of niet? Ja, ik weet niet wat het was. Nee, het was een IBM-computer in ieder geval. Maar van die velle papier die aan elkaar zitten. Je moet dan ook die randen eraf scheuren en zo. Het maakte echt een takkenherrie, die printer. Maar dan maakte ik mijn eerste krantjes op en zo. En wat stond er in die krantjes? Ja, volgens mij het lokale nieuws of zo. En van de familie een beetje. Familie-juice. Niet echt juice. Nee, ik was wel heel serieus. Ik wilde ook... Mijn ambitie was vroeger om Philip Frederiks te worden. Maar ja, met zo'n zachte G hoorde het natuurlijk nooit wat bij mij. Oh. Dus die ambitie had ik ver achter me gegooid. Ja. Want die was toen nog nieuwslezer? Die was toen nog nieuwslezer, inderdaad, ja. En wie wil je nu worden? Wie wil ik nu worden? Ja. Ik heb geen flauw idee. Ik heb... Ik kijk echt met de dag wat het allemaal wordt. En iedere dag loopt toch weer anders. Dus ja, we zien wel. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Nou, ook hier kwam je met drie. Elke keer kom je met een keuze. Ik ben een weegschaal. Ja, dus je kon niet kiezen. Pink, All Out of Fight, Adele, Easy on Me of Coldplay, Everyday Life. Ja, nou, zeg het maar. Oké. Kijk, bij Adele, ik ben naar dat concert geweest in Hyde Park. Samen met een hele goede vriend van mij, ook een ex van me, Robbie Kammeijer. Dat was echt een van de mooiste momenten in mijn leven. Om daar in Hyde Park Adele van zo dichtbij te zien. Ja. Maar het is niet echt een wankelpunt. Nee, daar zet ik een streep bij meteen. Je hebt hem al meteen was leuk concert, maar gaan we niet doen. Ja? Bij Pink realiseerde ik me al dat mijn laatste relatie... misschien was het wel mijn meest heftige liefde. Waar ik het meeste hoop ook op had. Maar het was niet meer wankelen. Het was al wel duidelijk. En de plaat laat ook heel erg merken van... Het is genoeg met vechten. Het heeft geen zin. Dus dan wordt het die laatste. Dat is Coldplay, Everyday Life. Er was in coronatijd hebben zij geloof ik een concert gedaan. Dat is op YouTube helemaal terug te zien. Ja. Op een... dak in Jordanië of op een rooftop en helemaal live en bij zonsopkomst was het geloof ik. Nou, het was echt prachtig. Er kon natuurlijk niks in coronatijd en dat is een fantastisch album, fantastische concert en dat nummer dat gaf zoveel rust en het was zo'n zen gevoel krijg ik daar nog steeds bij als ik dat nummer hoor. Ja, maar dat is ook niet wankelen. Coronatijd was wel heel erg wankelen voor mij. Dus dat het gaf stabiliteit. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the history? Everyday Life, Coldplay. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Rick Evers. Dit was een dit was niet echt een wankelmoment voor jou. Dit was gewoon een mooi moment voor jou. Ik ben een weegschaal. Elk moment in mijn leven is een wankelmoment. Echt waar. Ja? Ik kan geen keuzes maken. Nee. Nou, vandaag in het nieuws. Theo Maassen is gestopt, hè? Met zomergasten. Ja. Ja, en Bert Huisjes eventjes zijn werk tijdelijk even neergelegd. Op strafbank, ja. Even op strafbankje. Jij loopt ook al een tijdje mee als journalist. Ja. Iedere dag komt er nieuws naar buiten natuurlijk, ja. Van grensoverschrijdend gedrag. Ik zei laatst tegen een collega, we moeten het eigenlijk omdraaien. Van, we moeten gaan melden wie er nog niks heeft meegemaakt. Ja, zo heeft Yvonne Kolderweijer toch in France We Trust. De, ja. Frans Bauer is de enige die nog te vertrouwen is, ja, volgens mij. Echt, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar wie in de media heeft nooit iets grensoverschrijdends meegemaakt? Maar echt, ja. Ik dacht ook toen ik begon in verslaggever, als schrijver voor toen nog Royalty. Ja, het hoort een beetje bij de mediawereld. Mm. Ik denk ook wel dat het me harder heeft gemaakt, directer. Het feit dat ik hier voor een microfoon zit, het feit dat ik met mijn kop op tv ben, echt serieus, de mensen 20 jaar geleden die mij kenden, die zouden me echt, die zouden hun hoed opgevreten hebben met het idee dat ik dat zou doen. Echt? Want ik was echt een grijs muisje in een hoekje. Verlegen. Die, ja, krijgen om de haverklap een rode boei. Dus nee, dat was niet echt voor mij weggelegd. Dit werk heeft me wel veranderd. En dus ook harder gemaakt. Af en toe krijg ik daar ook wel de bal terug. Dat ik te direct bijvoorbeeld kan zijn. Dat is omdat me dat zo is aangeleerd, ben ik bang. Ja. Want ik las een oud interview met jou in het AD. En daarin heb je het over een hoofdredacteur die naar jou liep te schreeuwen. Oh ja. Hij kon ook de telefoon pakken, maar hij vond het leuker om heel hard door de gang Rick! Te roepen, bijvoorbeeld. En dan was het soms was het iets heel grappigs. En soms was het echt dat ik flink op mijn kop kreeg. Dus elke keer met lood in de schoenen, zweetoksels die kant op en kijken of dat ik morgen nog een baan had. Dat, Is die persoon al af? Hoe bedoel je? Nou, die hoofdredacteur. Staat hij al op de zwarte lijst? Of is het nog onder de, onder de radar? Ik denk dat, wat kan ik hierover zeggen? Ik vind het heel moeilijk. Ja? Ja. Nou ja, maar dat is iedereen ook kent hem. Nou ja, je ziet hem nergens meer. Bert Huisjes? Nee, dit was van een tijdschrift. Dus, van een tijdschrift. Ja. Hoe sta jij daarin? Vind je dat we dit soort verhalen allemaal nu gewoon hoppakee, laten we gewoon eventjes gewoon schip maken. Allemaal dit soort verhalen delen en dan weer verder. Ja, of zeg je van, sommige dingen zijn gewoon gebeurd in het verleden, laat het daar liggen en we gaan verder. Ik vind sommige dingen ook gewoon heel erg begrijpelijk. Bijvoorbeeld, Matthijs van Nieuwkerk was iedere dag met zijn kop op tv. Ja. En ik snap dat daar een ongelooflijk gewicht aan hangt. En dat je niet wil dat, als jij daar met 200% voor gaat, je wil niet dat de andere mensen daar maar voor 10% in staan. Ik heb na een aantal gesprekken met een psycholoog ooit geleerd van, niet iedere dag hoef je ook 100% te geven. Ik merk ook wel eens 60%. Ik dacht echt, je bent niet goed. Als je iets doet, dan doe je het goed. En geen half werk. Maar ja, je kan ook niet, de boog kan niet altijd gespannen staan natuurlijk. Maar het is ook niet goed als het alleen maar allemaal zal van, jammer, vandaag was niet zo goed. Maar morgen, dan proberen we het nog een keer. Zo werkt het nou eenmaal niet in de wereld natuurlijk. En, dus je hebt wel begrip voor dat zo'n hoofdredacteur naar je schreeuwt? Nee, dat niet, want dat is nergens voor nodig. En dat was een bepaald narcistisch gedrag van zo'n persoon. Wat, er hangen veel meer dingen aan vast. Dat is niet alleen dat schreeuwen. Het is ook kleineren, indoctrineren. Niet direct seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar wel sommige opmerkingen of foto's laten zien en dingen die ik allemaal niet, die niet met je baas wil. Nee. Daar laten. En door. Ja, ik denk dat er nu wel een punt is bereikt dat we allemaal wel 3 keer achter ons omgekrabben. En van de andere kant, als er feestjes zijn en het is leuk en gezellig en je gaat met iemand naar bed, moeten we dan 3 jaar later terugkomen van, nou, ik heb toch niet die baan gekregen. Dus nu heb ik spijt. Nu was het toch grensoverschrijdend. Niet dat er met die hoofdredacteur ooit iets gebeurt trouwens. Hoor. Dat ik ben heel wel benieuwd wie het is. Nee, hè? Alsjeblieft. Nee, ik weet niet of dat jij Twitter heel goed in de gaten hebt gehouden, X. Maar er zijn... Ja, nee, ik weet dat je een enorme fitty hebt met Mark van der Linden. Oh, nou. Nou, daar hebben we hem toch eventjes over. Nou, maar ik dacht dan dat beginnen dat... we over, daar, over dat onderwerp. Goh. Maar ik dacht dat het vooral ging over zijn maagverkleining. Wat daar gebeurde... Kijk, het is niet voor niks natuurlijk dat hij zijn tweets heeft verwijderd. Want die waren totaal nergens op gebaseerd. Dus ja, het zou netjes zijn als hij daarop zou terugkomen. Ik heb bijna 10 jaar met hem, voor hem en met hem als freelancer daarna ook gewerkt. En ja, dat was niet altijd even makkelijk. Maar wij deelden wel heel veel. En dat was... misschien deels ook wel voor mezelf om buiten schot te blijven of zo. Om in de hoop dat als er een soort van collegiale vriendschap is, dat die ook niet ging uitvoeteren en zo. Dat, het, ja, dat er opdrachten zouden komen. Dat dus eigenlijk. Wat me gewoon lastig lijkt, het is een heel klein wereldje. Ja. Toch? Royalty-verslaggeving, klein wereldje. Ja. Komt elkaar toch continu tegen. Lijkt me verschrikkelijk. Zeker. En ik vertel dit nu omdat ik ook weet dat hij dingen over mij vertelt tegenover collega's. En vervolgens krijg ik de wind weer van voren. Het is een keer klaar. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Dus bij deze. Hi, lieve Rick. Nou, deze stem herken je vast uit duizenden. We kennen elkaar wel niet zo heel erg lang, maar we doen een ongelooflijk leuke podcast samen, waar jij de initiatiefnemer van bent geweest. En ik heb groot plezier om met je samen te werken, want je bent een ongelooflijk leuke jongen. En je hebt je hart op de goede plaats. Dat vind ik altijd heel belangrijk. En we hebben, je weet ook ongelooflijk veel van royalty af. Ik natuurlijk wat minder. Of op een hele andere manier met mijn achtergrond als echtgenote van een ambassadeur, van een diplomaat. Maar ik vind het ontzettend leuk dat we dit samen doen. Ik volg je nu ook... op jou natuurlijk, op al je social media. Maar ik vind je ook een soort duizendpoot. Want je gaat dan weer in het vliegtuig naar Colombia. En om daar Maxima te interviewen. Dus je doet ongelooflijk veel. En ik vind het hartstikke fijn. Ik hoop dat we nog heel lang gaan samenwerken. En ik zie je gauw. Dag, Rick. Ja, jonkvrouwe Odilia Dranitz. We kennen elkaar 12 jaar nu. Ja. Zij was toen ambassadeursvrouw in Luxemburg. Beatrix kwam daar toen op staatsbezoek. En het leuke is dat de ambassadeur doet dan in het begin voor de pers zo'n verplicht praatje. Zoveel miljoen mensen, zoveel handelsbetrekkingen, bla bla bla. Vervolgens ging Odilia ongeveer haar eigen toespraak houden van ons allemaal. En dat was zoveel leuker. Odilia is een fantastisch mens. Ze is jonkvrouwen, ze is van adel, ze weet hoe het heurt. Zij praat met de aardappel in de keel en ik ben bij wijze van spreken tussen de aardappels opgegroeid als boerenjongen. Mijn ouders hadden onder andere een snackbar. Die overigens nooit failliet is gegaan, volgens zoals sommige mensen zeggen. Maar dat stond ergens op Twitter. Dus we zijn zo verschillend. En ook in leeftijd bijvoorbeeld. Maar we hebben het zo leuk samen. Ik had al jaren het idee om een podcast te doen. Ja. En ik wist gewoon, ik wil dit met haar doen. Ja. Want je hebt verschillende vormen. Verschillende mediavormen gebruik je. Je schrijft, je doet aanschuif. Verschillende manieren van verslaggeving. Dus ook een podcast. Wat werkt het beste voor jou? Waar kun jij je verhaal het beste kwijt? Oh. Oh, dat is zo lastig. Ja, kijk, zo'n podcast is op de een of andere manier ook gewoon lekker je ei kwijt kunnen of zo. En het is bijna niet geregisseerd of zo. We hebben net even gebeld. Bijvoorbeeld, nou, wat zullen we dan voor zaterdag eens doen? Mm-hmm. We bespreken één hoofdonderwerp. Oh ja, zullen we dan die kant? Ja, als jij dan een beetje die kant op gaat. En voor de rest verrassen we elkaar met wat er gebeurt. En af en toe hebben we een gast. En ja, ik denk dat er nog zoveel meer over Koningshuis te vertellen valt dan wat er nu op tv is. Kijk, het enige eigenlijk wat er is Blauw Bloed. Het is 25 minuten op zaterdagavond. Mm. En dat is het eigenlijk. En als ik daar aan de desk sta, na één item, dan kun je een minuutje nog praten. Terwijl er soms, ja, er is zoveel meer te vertellen. En natuurlijk bij Blauw Bloed blijven we heel keurig. En hier, nou ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dat realiseer ik nog helemaal niet. Er zit een collega van mij in van het tijdschrift Story. Die vertelt dan een roddel. En eigenlijk maken we die roddel helemaal af van schande. Het is belachelijk. Maar eigenlijk gaan we met onze roddels nog veel verder overheen. Dus de pot verwijt de ketel. We hebben er zoveel lol in om dat te doen. Ja, want Blauw Bloed. Wat mis jij dan in de media als het gaat om Koningshuis? Ik ben er is natuurlijk weinig tijd voor alles. Een tv-programma van 25 minuten en je wil de hele week bespreken. Maar er is zoveel meer. Het Koningshuis is niet alleen wat er nu gebeurt. Er is ook zoveel meer achter de schermen bijvoorbeeld. Dus ik zou het heel leuk vinden om reportages te gaan maken van wat is het werk van een grootmeester en van een adjudant. En echt die behind-the-scenes reportage. Dat zou ik heel erg leuk vinden om daar meer van te kunnen maken. En ik heb het al 1000 keer voorgesteld bij de RVD. Maar het is natuurlijk ook, er moet natuurlijk ook bandkracht voor zijn. Want als Ricky daar wil komen draaien, dan moet er natuurlijk ook nog een RVD'er continu naast lopen. En dat personeel, en de koning moet natuurlijk ver uit de buurt worden gehouden, dat hij geen last van ons heeft. Dus ja, het is natuurlijk een hele operatie om dat te kunnen doen. Dus helaas. Zou je ooit over willen stappen naar de andere kant? Net zoals zeg maar journalist, dat je dan een woordvoerder wordt van een bedrijf. To the dark side. Zou je dat RVD ooit overwegen? Bij de RVD bijvoorbeeld? Ja. Dat ze zeggen van, nou, het is wel goed. Jij komt met frisse ideeën. Je hebt aan de andere kant gestaan. Ga nou eens aan onze kant staan. Hmm. Ik zou best als een soort van consultant voor ze wat willen doen. Maar ik denk niet dat ik in dienst moet gaan bij de RVD. Trouwens, dat zijn allemaal mensen die volgens mij hogere communicatiewetenschappen hebben gestudeerd. Hmm. Dat wordt hem denk ik niet. En wat zou je advies dan zijn? Gooi de poorten open. Nee. Nou, doe normaal. Ik heb het Instagram-account Prinses van Oranje gereserveerd en aan hun gegeven met het idee van, als je nou slim bent, laat je Amalia af en toe eens wat leuks op Instagram delen. Dan krijg je natuurlijk zo meteen het probleem. Dan wil Alexia ook een account. Dan wil Ariaan ook een account. Dus we zien dat van Alexia bijvoorbeeld populairder is dan die van Ariaan. Oh ja. Krijg je dat gezeik weer. Dus ik denk dat het gewoon bij één relatief saai account blijft. Maar van de andere kant, ze zijn ook echt wel beter bezig. Je ziet steeds meer reels en stories en zo. Dus maar ja, dan nog, de mankracht is er bijna niet om dat allemaal te doen. Dus stukje bij beetje wordt het echt wel beter. Wat zijn je ambities? Het vroeg je straks ook al. Ja, maar ik wil het nog een keer weten. Ik kan me niet voorstellen dat je daar niet over hebt nagedacht. Ja, zeker. Ik heb heel veel plannen en ideeën. Repo's maken achter de schermen van het Koningshuis en misschien daar een boek over schrijven. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Boeken moet je natuurlijk helemaal niet willen, want daar word je niet rijk van. Tenzij je J.K. Rowling heet of zo. Maar dat vind ik wel leuk. En het is ook gewoon omdat ik gewoon nog steeds heel nieuwsgierig ben en ik wil alles weten. Dus ik zou het liefst eigenlijk een jaar stage lopen binnen het paleis om gewoon alle facetten mee te krijgen. Maar ja, dan moeten ze me wel een wurgcontract natuurlijk geven om te zorgen dat ik niet alles vervolgens naar buiten breng. En ik sta overal voor open. Dus zelfs dat wurgcontract wil ik tekenen. Maar je vindt het nog steeds onuitputtelijk interessant. Ja, echt. Er zijn zoveel facetten. Want vandaag is Willem-Alexander bij het NFI geweest bijvoorbeeld. Zo'n werkbezoek is interessant, omdat het maatschappelijk is. Maar hij heeft geleerd hoe een nepmoord in werking gaat. Ja, en helaas lagen er neplijken op de snijtafel. Dat had me toch wel leuk geleken. Maar ja, dat is toch een beetje raar voor de foto's. Maar de geschiedenis, internationaal gezien, hoe bizar het Thaise koningshuis in elkaar zit bijvoorbeeld. En de Deense koningin die ik 10 jaar geleden of zo gesproken heb, die dan toch besluit om af te treden. Never a dull moment, zou Didia zeggen. Wat vind je wel de saaiste momenten? De saaiste momenten? Ja. Weer Prinsjesdag. Ja, is Prinsjesdag saai? Weer Koningsdag. Ja. Ja, dat mag je natuurlijk absoluut niet zeggen, want het... Iedere stad denkt iedere keer weer opnieuw het wiel uit te vinden voor Koningsdag. Maar van de andere kant, het is gewoon ja, een geldverslindende operatie die door de NOS wordt geleid. En, want de stad zelf heeft niks meer te zeggen. Ik heb het al een paar keer geopperd. Het maakt mij een ontzettend leuk idee. Ik denk dat de leukste Koninginnedag bijvoorbeeld was toen Beatrix onaangekondigd over de Albert Kuip ging lopen. Dat is eigenlijk het staartje van Koningsdag toen, Koninginnedag. Mm. Als je nou op die manier onaangekondigd het gezin van Constantijn en Laurentien met de kinderen naar Maastricht stuurt. Een cameraploeg van SBS daarbij. Astrid Kersenboom zit bij wijze van spreken gewoon in Amsterdam, op een studiootje in de Dam. We schakelen nu met Middelburg. Daar is het gezin van Willem-Alexander en Maxima net aangekomen per helikopter. Niemand die er vanaf weet. En ze vieren gewoon het feest mee. Want dat is oorspronkelijk het idee geweest. Wat daar georganiseerd wordt. Niks, geen miljoenen feesten. En als je er niet allemaal aankondigt, dan weet ook de boosdoener niet waar ze de familie iets aan kunnen doen. Hoeft ook veel minder beveiligd te worden. Veel veiliger. En die mensen hebben de dag van hun leven, want ze hebben dit niet verwacht. Een dus, pop-up Koningsdag. Ja, het lijkt me fantastisch. Ja, inderdaad. Nou, NOS, hallo? Luistert iemand? Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Ja, ik heb hem dus nu niet mee. Een volgende gast iets aan heeft. Ik stuur hem je op. Ik heb het boek van Amalia, van Claudia de Breij, dubbel. Wat vond je daarvan? Ik vond het natuurlijk een fantastisch boek. Nou, dan was ik hartstikke jaloers op dat ik dat niet heb kunnen maken. Maar ja. Te dun boekje wat het mij betreft. Dat had veel dikker mogen zijn. Het geeft toch echt wel weer inzichten over wie Amalia is. En echt elke keer, nou, nog steeds trouwens over Willem-Alexander ook, nog steeds wordt er geput uit dat boekje wat destijds Renate Rubinstein heeft gemaakt met hem. Het zet iemand wel heel erg neer. Dus ik denk dat het een mooi boekje is voor iemand anders in een volgende generatie. Hm. Nou ja, om toch eens te lezen. En was er een vraag die niet gesteld was, die je wel had willen weten? Poeh, nee, ja, duizenden, maar daar kom ik nu ook zo natuurlijk niet op. Wat ik wel heel opvallend vind, is dat het gaat er onder andere met wie ze later thuis gaat komen. Dat ze bijvoorbeeld een Duitse jongen, dat ze dat dan toch wel, die zijn galanter dan die boeren Hollanders, zo zeg ik het zelf even. En de grap is dat een collega van mij van het AD, die had van de Colombia ook een gesprek met Maxima en ze zei daar, hij wilde weten, wat zou u aanraden aan uw opvolger, de partner van Amalia? En toen zei ze dus heel specifiek, dat is aan hem of haar wat zijn of haar ambities zijn. Wel heel erg duidelijk, alle opties zijn open. Ja, nou, want statistisch gezien, kan het toch niet anders dat er ergens iets van homoseksualiteit zit? Ja, en dat zit er ook zeker. Ja. Ik ken ik heb ooit een Indiaanse prins geïnterviewd die gay is en zich daar ook echt heel erg sterk voor maakt. Onder andere voor safe sex bijvoorbeeld. Het is in India echt een heel groot ding. In Europa heb je wel minstens één prins waarvan ik het weet, maar die het niet naar buiten wil. Ook niet hier. En binnen onze koninklijke familie, het is blijkbaar nog steeds niet. Nee, want het is typisch. Ik heb ook iets wat jij mag kiezen. De kandelaar van Margje. De lelijke kandelaar van Margje. Vind je hem lelijk? Kijk, omdat hij van Margje is, vind ik hem heel mooi. Maar hij is echt heel lelijk. Hij past wel heel erg bij mijn blauwe muur. Oh, is een blauwe muur? Ja. De kandelaar van Margje of helemaal niks. Ik wil heel graag de kandelaar van Margje. Het is wel goed hoor voor jou, want je bent een twijfelaar. Dus nu kan je ook gewoon niet twijfelen. Ja. Bedankt voor de hulp. Ja. Gefeliciteerd met deze kandelaar. Thanks. En we eindigen met één kaars. Okay. Ja. Het is niet het formaat van Johan Derksen. Nee. Geen 1000 uren kaars. Het is wel grappig dat ik juist uitgerekend bij Blauw Bloed als kerstcadeau een stompkaars kreeg. Bedoelde ze niks mee. We eindigen met de liefde. Nou, ook weer keuze uit twee. Hè. Je zei, dat moet zijn Paloma Faith en Streets of Glory. Of ja, Rick Rolling, Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Nou, zullen we dan die laatste doen? Want ik ben blijkbaar vernoemd naar Rick Ashley. Dat is mijn geboortejaar. Oh, ja? En toen ik daarna pas een keer zag hoe hij eruit zag met zijn spijkerbroek, dacht ik, moest dit nou echt, mam? Hoe gaat het met de liefde? Om eerlijk te zijn is dat een moeilijk onderwerp. Ik ben sinds eind oktober vrijgezel. En dat loslaten, dat is nog steeds een heel moeilijk ding. Ja. Je bent geen happy single? Nee, zeker niet. Nee, ik was dus voorafgaand aan deze uitzending al een hele lijst aan het opstellen. En ik zei tegen je redacteur, het wordt een soort van uitvaartplaylist ongeveer. Alsof ik totaal depressief ben, maar dat valt op zich wel mee. Maar er zijn heel veel dingen in de afgelopen maanden die mij dus aan mijn laatste liefde doen herinneren. En dat is elke keer weer een terugval, zeg maar. Ik had er vandaag met iemand over dat we tegen elkaar zeiden van, het blijft gewoon, hoe dan ook, een open wond, toch? Ja, iedere liefde die voorbij gaat. Tenminste, ja. Bijna iedere liefde. Als je een mooie liefde hebt gehad die voorbij gaat. Ja, en dit was van 0 naar 100 in 2 seconden. En ook van 0 naar min 100 in 2 seconden steeds. En het waren hele hoge pieken. En echt pieken die ik nooit eerder heb gehad. En hij heeft me dingen geleerd die bijgebracht als mens, die mij ook echt wel veranderd hebben. En het is nou eenmaal zo. Het heeft niet mogen zijn. Ja. Terwijl er echt wel een ex die absoluut geen open wond is, is bijvoorbeeld Robbie. We hebben het zo leuk. Ik ben dus mee naar Adele geweest. Laatst weer uit eten. Nu kwamen we elkaar net weer op het Mediapark tegen. We zijn gewoon hele goede vrienden. We kunnen alles met elkaar bespreken eigenlijk. Ook onze liefdeslevens bijvoorbeeld. Heb je een liefdesles geleerd van de Oranjes? Nou, dat je in ieder geval voor de liefde moet trouwen en niet omdat het moet of zo. Dat is wel duidelijk. Dat hebben ze wel gedaan, toch? In het verleden zeker, ja. Ik denk dat het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima en ook dat van Beatrix en Klaus toch echt uit liefde is geweest. En dat zorgt toch wel voor een stukken betere situatie dan in de generaties daarvoor. Dankjewel, Rick Evers. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok.